If I had the time to look hard at you, the things I know I'd find, the things I have to do. And sometimes I wonder who I'm falling, what else can I say? Who I'm falling, fading away. If I had the peace of mind, ooh, I'd catch a plane and move away, far away from you and the things you say. Sometimes de baby's. En ja, dat is uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Moet je nagaan, we zijn al bijna 2020. Dus dan kunnen we zo langzamerhand eens gaan zeggen, dat is alweer zo'n 50 jaar geleden bijna. Jongen, goedenavond. Op middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Nieuwe aflevering van deze, de late avond, voor mij de laatste in 2019. En wat hebben we vandaag allemaal in de aanbieding, zo aan het eind van het jaar? Nou, we hebben het over een redelijk bekend figuur in de radiowereld in onze regio. Is ook betrokken geweest met de opzet van dit programma trouwens. En dat is Wouter Gorter. En aan hem is, ik meen eergisteren of gisteren, daar komen we zo wel achter, een prijs uitgereikt. En welke prijs dat is, dat verklap ik niet, want dat hoor je zo meteen wel. Want Jeroen van Gent, die ging maar eens een praatje maken daar. Lijkt me best leuk. We horen dus straks onze Jeroen. Midas Dekkers, die passeert vandaag ook weer de revue, zoals altijd op maandag. En hij gaat het vandaag hebben over het virus. Met andere woorden, de verkoudheid. En daar ben ik zelf ook niet helemaal vreemd van op dit moment. Dus ik zal heel aandachtig luisteren naar Midas. En dan hebben we ook nog een ander onderwerp. Dat gaat over het Maastad ziekenhuis. En daar hebben ze, dan moet je opletten, onderzoek gedaan naar de kosten van waardegedreven zorg. Ik heb die uitdrukking waardegedreven zorg meteen doorgemaild natuurlijk naar Japke D. Bauma. Want die kan daar wel aardig mee uit de voeten. Maar wat dat nou allemaal te betekenen heeft, die waardegedreven zorg in het ziekenhuis, daar horen we straks in het programma meer over. Herman de Bruin, die ging op onderzoek uit. Veel muziek natuurlijk ook, daar staat De Late Avond ook wel een beetje onbekend. En wat ging daarom van deze van Crowded House en Better Be Home Soon. Inside, something's got a hold on you, and it's pushing me aside. See it stretch on forever, and I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you, you'd better be home soon. Stripping back the coats of lies and deception, back to nothingness, like a week in the desert. And I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you, you'd better be home soon. Don't say no, don't say nothing's wrong. Can't depend on it, and I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you, you better be home soon. Oh, that's why I tell you, you'd better. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Before the rooster at the dust down a country road. And that truck is going somewhere, I just can't be sure. And tomorrow's just the day after all that's gone before. And I always thought of leaving, I never could stay too long. Now our memory's catching up and our sweet dreams are all gone. Light dust down a country road, oh, oh. Going in the wind behind an old truck load, up before the rooster crow. There's an old dog staring at the dust down a country road. That old dog napping, and I'd shoot him for he runs. Cause he ain't much good for nothing except staring at the dust. Lord, I wonder what he's looking at, sneaking up on us. Like dust down a country road, blowing in the wind behind an old truck load, up before the staring at the dust, dust down a country road, blowing in the wind behind an old truck load, up before the rooster crow. There's an old dog staring at the dust down a country road. Yeah, there's an old dog staring at the dust down a country road. Mooi nummer van John Hiatt en Dust Down a Country Road. Dat was wat je hoorde. Een best wel belangrijke persoon in de radiowereld, tenminste hier in onze regio. En hij maakt ook nog deel uit van het team van de late avond trouwens. Dat is Wouter Gorter. Vroeger was hij piraat, dat mocht niet, maar het was wel leuk natuurlijk. Maar later ook oprichter van bijvoorbeeld Barendrecht FM. Dat heet nu geloof ik Exact. En afgelopen vrijdag, oh ja, dat was het. Vrijdag kreeg hij voor zijn verdiensten een waarderingsspeld uit handen van de burgemeester van de gemeente met Barendrecht. En die waarderingsspeld, dat is wel een beetje een kroon op het werk natuurlijk. Volgens mij, we hebben Jeroen van Gentrop afgestuurd en volgens mij gaat hij eerst even een praatje maken met burgemeester van Belzen. Jeroen! Ja, burgemeester, de waarderingsspeld, allereerst is het algemeen vragen. Wat is dat voor hoe lang bestaat die speld al? Oei. Ja, dat is een hele lastige vraag. Wat is dat voor hij iets? Hij bestond al voordat ik hier kwam. Ja. In de jaren 90 is die volgens mij ingesteld. Dus onder mijn voorganger, Tjeu van der Wouw. Ja. En dat is een gemeentelijke waardering. Daar hangen een aantal criteria aan. Je moet bijvoorbeeld minimaal 10 jaar hetzelfde vrijwilligerswerk gedaan met een bepaalde intensiteit en bepaalde maatschappelijke uitstraling. En liefst nog op meer velden. Ja. En het is een waardering, zeg maar, van de samenleving, de lokale samenleving, voor wat iemand voor de Barendrechtse samenleving heeft gedaan. Het hoeft niet altijd een Barendrechter te zijn. Dat is nu ook niet. Hè? Wouter woont niet in Barendrecht. Ja. Maar heeft wel veel voor de Barendrechtse samenleving betekend. Ja, dames en heren. Wij worden hier verrast, want hier op het podium in het kruispunt bij Exact Barendrecht is inmiddels gearriveerd onze burgemeester van Belzen. Welkom allemaal jongens. Hè? Maar ik ben er wel trots op dat ik dit mag doen, want ik denk dat ik zelden zo'n groot publiek heb gehad met de uitreiking van iets moois. Dames en heren, de persoon van wie ik hier ben en die ik op een bijzondere manier wil eren vandaag en in schijnwerpers wil zetten, is een door de wol geverfde radiovakman, Wouter. Ruim 30 jaar geleden richtte je de lokale omroep Barendrecht FM op. Later Exact FM en tegenwoordig Exact Barendrecht. Onder uw leiding is deze lokale omroep uitgegroeid tot een voorbeeld voor vele andere lokale omroepen in Nederland. En werd de prestigieuze Olon Awards gewonnen en kwam er een intensievere samenwerking met Radio Rijnmond tot stand. Ook heeft deze omroep veel talent voortgebracht dat tegenwoordig ook landelijk te horen is. U was naast oprichter ook bestuurder, programmaleider, penningmeester en zelfs Sinterklaas. Ja. Bij dit alles werd u onvoorwaardelijk gesteund door die vrouw Yvonne Gorter. Zij heeft de financiële administratie verzorgd en u de ruimte gegeven om uw werk als voorzitter te kunnen doen. Als blijk van waardering voor uw jarenlange inzet voor de lokale omroep en maatschappelijke betrokkenheid en toewijding op andere vlakken, mag ik u vanavond namens het gemeentebestuur de gemeentelijke waarderingsspeld overhandigen. En dames en heren, de waarderingsspeld van de gemeente Barendrecht is een zilveren onderscheiding met daarin het wapen van onze gemeente. En de waarderingsspeld is bedoeld voor alle Barendrechters, maar ook die er niet wonen, maar wel voor Barendrecht hebben ingezet, gedurende een lange periode op bijzondere wijze. En tot die groep behoort u zeker. En als burgemeester van Barendrecht ben ik bijzonder trots hem vanavond bij u op te spelden. Dat ga ik nu doen. De burgemeester heeft zijn toespraak gehouden en Wouter Gorter staat op, want hij heeft het zittend aangehoord en nu gaat de burgemeester die waardering speelt. Een sieraad wat je kunt dragen op je kleding, opspelden en dan is het officieel een feit en gebeurt. Geweldig, applaus dames en heren. Nou ja, ik ben zo onnoemelijk trots op deze radio. Ik maak inmiddels denk ik 40 jaar radio. Waarvan 10 jaar op een manier de piratenwereld. Dat was natuurlijk dat was mooi. Dat was natuurlijk spannend. Groot luisterbereik niet te vergeten. Hè, want dat was er was niet veel. Hè. De piratenradio, zeker in de regio Rotterdam, was van een hoog niveau. Je had een aantal zenders die echt serieus aan de weg timmerden. Die het heel goed deden. En daar komen wij als lokale omroep ook uit voort. Onder andere Free Radio Rotterdam. En uiteindelijk is die kennis is meegenomen naar Barendrecht. Want heel veel van de jongens kwamen uit Barendrecht en die gingen de radio maken in Rotterdam-Zuid. En we waren ook de piratenzender voor deze regio. Ja, en uiteindelijk werden we de nek omgedraaid. En dat snap ik ook wel. Dat kan, op een gegeven moment is dat ook niet vol te houden natuurlijk. En toen kwamen de legale omroepen. Ja, en dat was natuurlijk voor ons de kans met een wat kleiner zenderbereik om toch je ding te doen. En als je dan na 30 jaar nog heel veel van die oude knarren weer terugziet en anekdotes ophaalt van wat we allemaal gedaan hebben. Ja, ook hier, hè. En ik denk dat de gemeente Barendrecht echt een lokale omroep heeft waar ze, en dat hoor ik ook echt trots op kan zijn. Geweldig applaus, dames en heren. Het is niet het enige, want er hoort ook nog een prachtige oorkonde bij om aan de wand te hangen. Nou. Uitgereikt op 27 december 2019. Dankjewel, fantastisch. En natuurlijk een bos bloemen. Dank u. En bedankt voor uw komst. Graag gedaan. Burgemeester Jan van Belzen. Met een mooie verrassing voor onze oud-voorzitter. Van mijzelf. Zo. De achterkant staat er later aan. Oh ja. Maar het gaat erom persoonlijk. Hartstikke bedankt. Je hebt me ooit de kans gegeven om bij de radio te komen. Ja. Hè, bij de Barendrecht FM toen nog. Nou, mag ik lekker even vragen wat er door je heen gaat nu? Wat gaat er door je heen? Ja, weet je, dat is een cliché, hè? Nee, wat ik net al zei in het interview. Ik ben zo ontiegelijk trots op deze omroep. 30 jaar is lang. Ik ben ook nog niet klaar. Ik blijf ook als radiomaker betrokken bij deze omroep. Toch wel? Jawel, radio zit in mijn bloed. Dat doe ik al 40 jaar. En, je was voorzitter, wat doe je dan nu nog? Nee, alleen programmamaker. En ik trek het traject richting Rijnmond. Samenwerking met een programma op zaterdagmiddag. Bestuurlijk doe ik niks meer. Dat is een keuze. Na 30 jaar was het echt gewoon klaar. En dat is niet omdat ik het niet meer zou willen. Maar er moet gewoon een andere wind blazen. En dat is gewoon goed. Andere ideeën. Ja, want je hebt de late avond ook al kans gegeven. Ook hartstikke bedankt daarvoor. Ook namens Alfred Blokhuizen natuurlijk, de presentator en de verzinder van het programma, initiatiefnemer. Ja. Luister je wel eens naar de late avond? Ja. Is het niet te laat voor jou? Nee, zeker niet. Ik ben door de week, ik hoor het programma heel veel. En dan zit ik vaak in de auto als ik ergens van terugkom. Oh, oké. Okay. En ik geef ook naar Alfred ook nog wel eens een keer mijn op- en aanmerking. Ik heb ook gefeliciteerd met de 1000ste uitzending. Die heb ik gehoord. Nee, dus ik ben geen. Het is niet zo dat ik elke dag luister. Maar ik kan wel zeggen dat ik het heel frequent dat ik het beluister en dat ik het hoor. Dus ik hoor het. Ik vind het leuk. En ik vind het ook weer zo'n programma waar je met een aantal andere lokale omroepen precies kan laten zien. Dit is de kracht van lokale omroepen. Ja, ja, samenwerkingsverband. Absoluut. Want er is geen toekomst meer aan één eigen lokale omroep. We moeten het echt met elkaar doen. Ja. Daar ben ik echt van overtuigd. Oké. Okay. Hartelijk geluk gewenst. Dankjewel. Hartstikke goed, man. Oké, dankjewel. C'est drôle, tu es parti. Et pourtant, tu es encore ici. Puisque tout me parle de toi. Un parfum de femme, l'écho de ta voix. Ton adieu, je n'y crois pas du tout. C'est un au revoir, presque un rendez-vous. Ça va pas changer le monde. Il a trop tourné sans nous. Il pleuvra toujours sur Londres. Ça va rien changer du tout. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Une porte qui s'est refermée. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Ça va pas changer le monde, que tu changes de maison. Il va continuer le monde, et il aura bien raison. Poussière d'une étoile, c'est ça qui fait briller la voie lactée. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Ça va pas changer le monde, ça va pas le déranger. Seul qui a changé, moi je suis resté le même, celui qui croyait que tu l'aimais. C'était pas vrai, n'en parlons plus, et la vie continue. La Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Seat is freezing, the world is sleeping. I am numb. Up the stairs to her apartment, she is balled up on the couch. Mom and dad down to Charlotte, they're not home to find us out. And we drive, now that I've found someone, I'm feeling more alone. They call her name at 7:30. I pace around the parking lot. And I walk down to buy her flowers and sell some gifts that I got. Can't you see? It's not me. We gingen eerst even op de Franse tour en dat deden we met Joe Dassin. En meteen daarna stond in de startblokken de Ben Folds 5 met het nummer Brick. Zometeen, dan gaan we naar Midas Dekkers. Sorry. En hij gaat het hebben over het virus. En dat heeft dan weer van alles te maken met griep en verkoudheid. Kijk eens aan. Ik moet me goed luisteren, want ik zit hier zelf ook een beetje te sproeien, rochelen en piepen. Wij wachten maar even af wat Midas Dekkers daarover gaat vertellen. En dat doen we samen met de Urban Sound Collective. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. I'm hearing what you say, but I just can't make the sound. Tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. Ashamed. Shot.

Zo klinkt echte hygiëne. Oh, oh, oh. Ik ben zo verkouden. Steeds hoesten. Oh, oh, oh. En ik moet steeds niezen. Wat het ergste is. Nou, ik heb ook nog de hik. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Ai, ja, ja, ja. En ik kon zo mooi zingen. Dat is ook alweer zo'n 40 jaar geleden dan, hè? We zijn bijna 2020 uit de jaren 80. Hoorde je Christopher Cross en Arthur's Team. Het thema van Arthur. Het thema zometeen, dat is de gezondheidszorg. We gaan naar het Maasland ziekenhuis. Want daar hebben ze weer, daar hebben ze weer wat nieuws, zal ik maar zeggen. Komen we zo wel even op terug. Eerst nog even een stukje muziek. Zoals mijn vader altijd zei, stukje muziek. En in dit geval is dat stukje muziek van Fleetwood Mac. Altijd leuk natuurlijk. En er blijft toch eigenlijk wel een beetje tijdloze muziek. Stevie Nicks uiteraard met Fleetwood Mac. En in dit geval hoorde je Love Shines. We gaan het hebben over de gezondheidszorg. En dan niet over de verkoudheidsprik, waar ik misschien meer voor in aanmerking kom. Maar over de waardegedreven zorg. Dat is vast bedacht in een kantoortuin, in een multidisciplinair overleg. Maar hoe het allemaal precies zit, dat laten we maar even over aan Herman de Bruin. Herman, zeg maar eens waar je het over gaat hebben, jongen. We gaan praten over de Rotterdamse toetsing van waardegedreven zorg. Nou, u zal misschien als luisteraar niet weten wat waardegedreven zorg is, maar ik heb iemand aan de telefoon die daar wel vanaf weet. Angelique Wil, met reumatoloog in het Maastad ziekenhuis. Welkom. Ja, goeiedag. Ja, waardegedreven zorg, waar hebben we het dan over? Ja, dat is eigenlijk een nieuwe manier om te kijken naar hoe wij de patiënt nog betere zorg kunnen leveren. En dat we meer vanuit het patiëntenperspectief de zorg gaan leveren. Afgelopen 20 jaar zijn we eigenlijk, zeker binnen ziekenhuizen, enorm bezig geweest om de zorg te verbeteren. En dan kijk je met name naar uitkomsten van zorg die vanuit echt de ziekte zelf, zeg maar, plaatsvinden. Ja. En wat wij merken is dat je kunt de ziekte soms best wel, en zeker bij chronische aandoeningen, kun je de ziekte best wel goed onderdrukken, soms met medicijnen. Maar patiënten zijn dan nog niet altijd helemaal weer beter. En dan blijken er toch hele andere factoren ook nog een rol te spelen. Zoals bijvoorbeeld? Ja, ik ben bijvoorbeeld zelf reumatoloog. Mm-hmm. En wat je ziet bij patiënten met reumatische aandoeningen, dat wij behandelen de ziekte wel met hele goede medicijnen die de ontstekingen remmen. Maar de patiënten blijven vermoeid. Ze blijven beperkingen houden, zeg maar, in hun lichamelijke bewegelijkheid. Kwaliteit van leven is eigenlijk niet optimaal. En ja, dat zijn toch eigenlijk hele belangrijke factoren die voor de patiënt zelf veel waarde hebben. Ja. En het is nu wel toch echt wel de gedachte dat we daar ook veel meer in de gezamenlijkheid met een huisarts, dan wel een psycholoog of fysiotherapeut, meer met elkaar die zorg gaan verlenen. Ja. Komt dus neer op samenwerking? Het komt heel erg neer op samenwerking. Niet alleen tussen de zorgverleners, maar juist ook samen met de patiënt. Mm-hmm. En dat betekent dat we van de patiënten zelf ook iets meer gaan vragen om ook vragenlijsten met betrekking tot deze kenmerken, zeg maar, in te laten vullen. Mm-hmm. En daarmee kunnen we ook veel meer die patiënt monitoren op afstand bijvoorbeeld. Dat we kijken naar dat soort uitkomsten gewoon puur online. Ja. En ja, die kant gaat het wel steeds meer op. Ja, u zegt online, dus er komen geen persoonlijke gesprekken aan te pas. Dat hoeft niet meer. Kijk, als het gewoon goed gaat met een patiënt en wij zien van joh, al die vragenlijsten die zijn fantastisch, dan hoeft een patiënt met een chronische aandoening niet altijd per definitie meer naar het ziekenhuis. Nee, nee. Maar als het niet goed gaat, dan willen we ze natuurlijk juist wat meer aandacht geven. Ja, want in het ziekenhuis is wel die medische zorg aanwezig natuurlijk. Als dat nodig is, dan moet er toch een ziekenhuis aan te pas komen. Dat moet zeker kunnen. En wat je nu merkt is dat, toch wel zeker bij de chronische aandoeningen, dat ook patiënten waarmee het goed gaat, dat die toch naar het ziekenhuis moeten komen. En daar gaan we natuurlijk in de toekomst steeds meer naartoe. Daar bij patiënten bij wie het goed gaat, dat je ze dan nog maar 1 keer per jaar hoeft te zien. En niet meer 3 of 4 keer per jaar. Dan kunnen die ziekenhuisbezoeken wat afnemen. Dat is ook in belang van de patiënt. Dat is zeker in belang van de patiënt waarbij het goed gaat. Maar nog mooier is dat je daarmee wat ruimte creëert in de ziekenhuizen om de patiënten waarmee het niet goed gaat, om er wat meer tijd en aandacht te geven. En daar schort het nu natuurlijk nog wel eens aan. De waardegedreven zorg. Het is nog even niet helemaal duidelijk hoe dat in zijn werk gaat. Maar dat u daarachter staat, dat is wel heel duidelijk geworden. Angelique Wil, is er een website waar mensen al wat van kunnen vinden over die waardegedreven zorg? Dat ze zelf ook een beetje weten waar ze naartoe gaan, want ze moeten meer zelf gaan doen. Ja, ze moeten meer zelf gaan doen. We zijn op dit moment ook eigenlijk zowel een website, maar ook ik noem het maar een soort onderwijsmethode aan het ontwikkelen. Mm-hmm. Om ook de patiënten hierin mee te nemen. Okay, ja. En als je kijkt naar de patiëntenfederatie, de website van de patiëntenfederatie, dan kun je hier eigenlijk ook al veel over lezen. Want enerzijds betekent het dat patiënten dus inderdaad wat meer vragenlijsten in gaan vullen. Mm-hmm. Anderzijds betekent het ook dat die vragenlijst, dat ze echt kunnen gaan gebruiken om te bespreken met hun dokter in de spreekkamer. En dat noemen we dan het zogenaamde samen beslissen. En daar staat echt veel over op de website ook van de patiëntenfederatie. Ja, dat is zo, want de patiënt heb je er wel bij nodig, want die moet zijn input leveren, om het zo maar te zeggen. Ja, we kunnen het alleen maar met elkaar. De website van de Patiëntenfederatie geeft daar meer over. En ik dank u in ieder geval voor het gesprek. Angelique Wil, reumatoloog van het Maastad Ziekenhuis en hoogleraar bij ESHPM, dat Erasmus School of Health Policy and Management, die hele mond vol. Ja. Ik wens u veel succes met het vervolg en dank voor het gesprek. Dank u. Of the tube, we can talk things over a little time. Promise me you won't stay by the line when I get to Warwick Avenue. Please drop the past and be true. Don't think we're okay just because I. En zo waren we een beetje duffy met elkaar. Ik mag naar huis, dat vind ik ook niet erg. Ik denk dat als ik thuis ben, dan neem ik een grok. Weet je nog wat dat is, een grok? Nou, dat is zo'n mix van... Er zit ook cognac in trouwens. En dat schijnt dan te moeten werken tegen verkoudheid. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar het is wel lekker. En je hebt er ook een goed excuus voor in mijn sorry, geval. Morgenavond, nieuwe aflevering van De Late Avond. Op Oudjaarsdag. Nou, dat lijkt me. Ja, Bert de Wolf die gaat daar morgenavond eens even voor zitten. Doos met rotjes in zijn binnenzak natuurlijk. Ik wens je veel plezier mee. En wat mij betreft, ik wens je een hele fijne jaarwisseling. En natuurlijk het allerbeste in het komende jaar 2020. Dat we je maar vaak aan het radiotoestel mogen treffen, zal ik maar zeggen. Ik verwijs je nog even naar onze website, maar die ken je waarschijnlijk wel. Maar nou goed, voor de zekerheid, heel simpel. Delaatavond.nl staat een hele hoop informatie op die website over ons programma. Altijd de moeite van het weten waard. Rustige nacht gewenst en wat mij betreft heel graag tot de volgende keer in het nieuwe jaar. Hoi. I read the book you read, tasted the words you said. Our story is darkening with time. One fading afternoon, the leaves dried in your cup, no picture understood. But I had a feeling I would cry. You hid it all from me. And I We'll be right back.